राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 21 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पारिजाताय तोत्रवेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायणनाथ बोलो भाई क्या सुना है? देखो भाई बात ये है कि तत्व क्या है, तत्व क्या है इसको सोचना चाहिए कि वास्तविक तत्व क्या है। तत्व एक परमात्मा है, आखिरी तत्व एक है परमात्मा, वो सत्ता एक है, एक ही सत्ता विलक्षण रूप से तरह तरह से दिखती है, वो अंत में एक तत्व एक जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसा तत्व है। उस तत्व की प्राप्ति करना मनुष्य मात्र का अस्तित्व कर्तव्य है। मनुष्य शरीर मिला है उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, सदा के लिए दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जरा मरण मिट जाए, हलचल मिट जाए, सब तरह कष्ट मिट जाए और पूर्ण आनंद हो जाए। इसका गीता में वर्णन किया यम लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते नाधेय तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई हो नहीं सकता और जिसमें स्थित होने पर गुरु भी दुख न विचार लेते, परे भाई दुख से जर होता। ऐसे तत्व को प्राप्त करना है आखिरी तत्व, उसको प्राप्त करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए ही है, मनुष्य शरीर का मिले है संसारी पदार्थों के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज विषय भोग ही मुख्य हुआ है, आज मनुष्य विषय भोग मुख्य हुआ ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये पशुता है। सुखदेव जी महाराज ने भगवत गीता के भागवत कह करके अंत में पशु बुद्धि के मान चाहिए, इस पशु बुद्धि को चाह दो केवल भोग भोगना बस खाना पीना, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि तत्व तो प्राप्त करना है, पशु बुद्धि में मान चाहिए, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। क्या कि मैं मर जाऊंगा, मनुष्य थी मैं मर जाऊंगा, तू मर गया ऐसे मर जाएगा, पिंड प्राण का वियोग हो जाएगा, प्राण का वियोग हो जाएगा, तो मर कैसे जाएगा, तेरे अभाव कैसे हो जाएगा, तो क्या है ये पशु बुद्धि है, मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि, पशु बुद्धि में मान जाए, इसका क्या कर दे, अंत का अंत में बारह स्कंद में अंत में बारह स्कंद में पांचवा सातवा अध्याय है ये कहा पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि में मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, तू मरता ही नहीं कभी, मर जाएगा, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो मर जाएगा, इसने मर जाएगा तो अविनाशी नहीं रहेगा, अविनाशी तो मरता नहीं, ऐसे अविनाशी स्वरूप है, तो ये अविनाशी का विनाश मानना ये पशु बुद्धि में मान जाए, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, मनुष्य बुद्धि होनी चाहिए, उसको मनुष्य बुद्धि, मनुष्य नहीं है वो, मनुष्य नहीं है, जो पैदा मैं मर जाऊंगा वो मनुष्य नहीं है, तो कैसे मर जाएगा, ईश्वर अंश ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुरसी, चार बात है, अविनाशी चेतन अमर सह सुरसी, ऐसा है ये सदा है, मरता कभी ही नहीं, और शरीर तो मरता हरदम, शरीर में जितनी उम्र आई है इतने देर मरे, पहले उम्र इतनी आई है, इतनी उम्र जन्म के समय वो कितना था, वो दिव्य वर्षा था, पांच वर्ष का आ गया तो अब दिव्य वर्ष नहीं रही, दिव्य पांच को मैं 85 वर्ष गया, तो ये हरदम मर रहा है, ये बात याद रखनी है, हरदम मर रहा है, जी बहम तो ही जी रहे हम, जी रहे मर रहे हैं, जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, तो मर ही गए, इतने मर गए, और मर रहा है हरदम मर रहा है, मर रहा है, पूरी शरीर आते पूरा मर जाएगा, पूरी उम्र आते पूरा मर जाएगा, मर सकते तो इस वास्ते मैं मरता हूँ, ये पशु बुद्धि, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, अनु ही मर गए पशु बुद्धि नहीं, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि, तो मरेगा ही नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन है, अमल है, मल नहीं है, ये वह शुद्ध है, मल नहीं है, बात ध्यान देंगे सुनो सब भाई बहन, वास्तव में मल इसमें नहीं है, ये शुद्ध है, केवल पाप बांध रखा है आपने, पाप पहुंचते ही नहीं वहां, ना पुण्य पहुंचता है ना पाप पहुंचता है, ये जो आपका स्वरूप है ईश्वर का अंश, वहां पाप पहुंचता ही नहीं, पुण्य पहुंचता ही नहीं, पाप पुण्य पहुंचते नहीं वहां, वो तो निर्लिप है, पाप पुण्य से रहित है, शुद्ध है, निर्मल, अमल कहा है, चेतन अमल सहज सुग्रासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल सहज सुग्रासी, चेतन है अमल है, मल नहीं है, मल ही नहीं, ये मल का आरोप किया है आपने, अशुद्ध ग्रह में मल का आरोप है, तुम्हारे मल में है नहीं, चेतन अमल अमल सब का स्वरूप अमल, सब का कसाई है, बड़ा भारी पापी है, उसका भी चित्तवास में स्वरूप अमल है, मल पहुंचता ही नहीं, वहां पाप पहुंचता ही नहीं, ऐसा शुद्ध अब ईश्वर जीव अमल है, अविदासी चेतन अमल सहज शुभ राशि सहज स्वाभाविक शुभ राशि है। अब उसमें मन बुद्धि में आगे पाप वो पाप की बुद्धि है उस आरोप हो गया आरोप दुखी हो गया अपने में पाप मान करके दुखी हो गया तो दुख है ही नहीं अतीत है ऐसा है सत्य है स्वाभाविक चेतन अमल सहज शुभ राशि सहज शुभ राशि स्वाभाविक शुभ राशि तो है ही नहीं। अब पाप मान लेता है तू मान लेता है मर जाए वो मान लेता है तू कैसे मर जाएगा पिंड प्राण का वियोग होगा तू कैसे मर जाएगा चेतन हमारा अविनाशी है तो ऐसा अविनाशी स्वरूप है आपका आपका स्वरूप अविनाशी है इस प्रकार से अविनाश रहित है चेतन है मल नहीं है सहज सुख राशि है सुख राशि दुख माना हुआ है ये ठहरेगा नहीं रहेगा नहीं आनंद रूप हो सच्चे आनंद स्वरूप हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप शुद्ध है बुद्ध है विवेक है ज्ञान सहित है मुक्त है बंधन ही नहीं। अब बंध मान लिया तुम्हारा मान लिया बंध ये मान्यता है ये मिटानी है जिसमें सत्संग करते हैं भजन नाम जप करते हैं गंगा स्नान करते हैं उन्हें पाप नहीं रहता आपने पकड़े पाप पकड़ो आपने पकड़े पाप नहीं रहता पाप रहता नहीं। नाम जप करते हैं गंगा स्नान करते हैं उपवास करते हैं जब कहा रहता बेचारा सुन रहते ज्ञात और अज्ञात सब पाप नष्ट हो जाते हैं सर्वथा निर्भर आप पकड़ते हैं उनको भैंस होती भैंस भैंस के ऊपर मच्छर होते हैं उसे काटते हैं तो भैंस डूबी ले शरीर शरीर पानी में तो मछली ऊपर हो जाते हैं पानी बाहर निकलते हैं इसमें चल हो जाते ऐसे पाप आप ही दूर हो जाते हैं फिर आप हमारे पाप रस नहीं हुए फिर जब जाते हैं आप बांधते थे गंगा स्नान करके भी निर्मल नहीं बांधते हमारे पाप नष्ट नहीं हुए जबरदस्ती आप पापा हुए होते हैं हमारा पाप है हमारे पाप है पाप है। कोई बढ़िया चीज है जिसको माने तो ठीक बात है पापों को क्यों मानो अगर गंगा स्नान पाप नष्ट हो गया और नहीं माने तो पाप पाता लग जाएगा नष्ट हो ही जाए ठीक है और ये माने कि मेरे पाप नष्ट नहीं हुए तो पश्चिम ये तो बड़ी गई हुई है बड़ी बात है आप मानते नहीं पाप तो ठहरते नहीं बेचारे पाप टिकते नहीं अरे पाप है तो अशुद्ध भगवान नहीं मिलते आपके पाप है वे निकृष्ट कर्म है कर्म है पाप है वे निकृष्ट कर्म है बढ़िया कर्म है पीछे कर्म बस भगवान अंतर से आए तो मिल गया नल न करेंगे हमारे नीचे कर्म उस नीचे कर्म से भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या न्याय करेंगे भाई आप जरा सोचो हमारे नीचे कर्म से भगवान अटक जाए तो भगवान क्या हो गए पाप है ही नहीं पाप बिल्कुल नहीं जिसमें ऐसी बातें बताई है ये दो बात आप ध्यान नहीं करते मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए ये दो बात आप ठीक बैठो कुछ नहीं है आपका शुद्ध स्वरूप आपकी चीज है ही नहीं कोई आप खूब विचार कर बोलो आप शंका करो और विचार करो, आपकी कोई चीज है ही नहीं, आपकी कोई चीज है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, उनके बीच में ऐसी कैसी स्थिति आपको नहीं है, है तो बताओ, बोलो, खुला बोलो, खुली बोलो, संकोच मत करो, खुला बोलो, आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है, ये आपकी चीज है, आपके साथ आई है, साथ में रहेगी, साथ चीज है, कोई चीज अपनी है, अपनी है, अपनी मेरी है, आपके साथ आई है, साथ जाएगी, कोई चीज तिल जितनी चीज भी आपके साथ जाएगी क्या, आप खूब विचार करो, सब विचार करो, छोटे मोटे सब, अपनी चीज कोई है ही नहीं, मान रखा प्यार है, इतना मेरा है, ये कोड़ी भी चलेगी साथ में, कच्चा पैसा भी चलेगा, काम कहाँ है, आपकी कोई चीज है ही नहीं, विचार तो नहीं है, आप सुनते नहीं, सुनते नहीं, आपकी चीज कोई नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप है, ईश्वर अंश है, जीव है, वो अविनाशी है, चेतन है, रामद है, सूरसी है, और क्या है, और क्यों भगवान है, भगवान अंश है, भगवान है, और कुछ है नहीं, और सब माया है, प्रकृति है, प्रकृति चीज आप है नहीं, आपका आप चेतन होता है, चेतन आप परमात्मा से है, शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिया आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, आयु आपकी नहीं है, हे आपकी नहीं है, ये सब आपकी चीज क्या है, आपकी चीज कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई चीज आपकी नहीं है, खूब विचार करो, ये दो बातें हैं, ऐसी बढ़िया बात है, आपकी कोई चीज नहीं है, आप धर्म अपना कहते हो धर्मना है, क्या साथ जाएगा, रहेगा, जीते रहो जब तक रहेगा धर्म है, भरोसा लखपति का करोड़पति का भी भरोसा है, रहेगा, प्राण आपके हैं, आपका दिन है, शरीर आपका है, बिल्कुल झूठी बात है, आपकी चीज कोई माशे भर भी नहीं है, तो बताओ आपकी चीज माशे भर भी नहीं है, तिल भर भी नहीं है, आप तिल नहीं है, साथ जाएगी और जन्म जब लाए थे साथ में, समझ जोड़ दिया हमारी है, हमारी स्त्री कुमार ने हमारी है, बच्चा पैदा हम बहना है हमारा है, आपने केवल अपना माना है, आपकी चीज है, उस चीज पर आपका आधिपत्य चलता है, चाहे जितने रख सकते हैं, शरीर को मेरा कहता हो, शरीर को बीमार नहीं होने दोगे, जब बीमार होने का शौक है भाई, क्यों मरना के शौक है, क्यों मरते हो, मरने मत दो, आधी बात है, आपका आधी बात चलता है क्या, ये घड़ी पर अपना आधी बात चलता है, नहीं मरने देंगे, नशे नहीं होने देंगे, शरीर को बीमार नहीं होने देंगे, क्या बीमार होना के शौक है, मत होने दो, कम से कम मरना तो मत, क्या मरना चाहते हो, कोई चाहते हो मरना, फिर क्यों मरते हो, आपका आदि में चलता है या शरीर पर, फिर नहीं मरेगा, मरेगा नहीं, चलोगे, है हिम्मत, फिर मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, माना चाहता ही नहीं, उबाना पड़ता ही है। तो आपकी चीज कहाँ है, आप वो चीज बताओ जिसमें आपका आधिपत्य हो। बीमार हो जाते हो, अच्छा बीमार होते मैंने चाहे बीमार मत होना, है आपका आधिपत्य। आपका आधिपत्य है क्या, बोलो कोई भाई कोई बहन कोई बोलो, आपका शरीर पर आधिपत्य है, शरीर पर अधिकार है आपका, कहीं मर देंगे नहीं, बीमार होने देंगे नहीं, कमजोर नहीं होने देंगे, कमजोर होने की शौक है किस पर आपकी बात, आपका आधिपत्य किस पर चलता है, आपकी कोई चीज नहीं है, कोई किंचित केस नीति चीतिया भी नहीं है, है आपकी तो बताओ आधिपत्य चलता हो, हमारा शरीर ऐसा है कि हम बीमार नहीं होने देंगे, है आपका आधिपत्य, आप कहाँ है, विचार करो विचार सोचो, आप क्या है, आपकी चीज क्या है, मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरे आपका है, आप रखोगे साथ ले जाओगे, दान दोगे साथ में रख लोगे, रख सकते हो साथ में, लखपति जो लखपति करोड़पति ऐसे आदमी मेरे को मिले कि शाम को रोटी बनेगी नहीं हमारे घर में, ऐसी दशा ही लाखों रुपये हो गए करोड़ों रुपये हो गए, दशा ये थी, वैसे तो फेल हो जाती है, फेल धन हो जाता है, हमारी कहाँ चीज है, हमारा पर्स हो तो दरिद बता दो रुपया दम पास रखो, क्या है स्थिति आप में, कला रुपया पास रख लोगे, लखपति हो गए करोड़पति हो गए तो करोड़पति सदा रहोगे, रुपया पर अधिकार है आपका, शिवाय परमात्मा के कोई चीज पर आप भगवान मेरे, जो मेरे है उसको जानते नहीं, उसको वृत्ति करते नहीं, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानते है, दुख क्यों पा रहे हैं, ऊंधी वृत्ति ऊंधी वृत्ति, जो हमारी चीज नहीं है उसको तो हमारी मानते हैं, जो हमारे हैं उसको हमारे नहीं मानते, यही तो बात है, भूल भूल है, जिन्होंने भगवान को अपना माना है महात्मा हो गए संत हो गए, पास हो कुछ नहीं, आपकी चीज क्या है ये विचार करो, हो गया आपकी कोई दिल की चीज अभी नहीं है, अभी मारे कर दो पति है गोटपति है पति है, क्या वो रहेगी, लखपति का लाख रूपये रहेगा, करोड़पति का करोड़ रूपये रहेगा, आपकी चीज क्या है, आपके भगवान है, आपकी चीज और है ही नहीं, उनको तो अपना मानते नहीं है, उनको तो अपना मानते नहीं, और अपना नहीं है उसको अपना मानते है, ये तो गड़बड़ी है, जो अपनी चीज नहीं है उसको तो अपनी मानते है, जो अपना है परमात्मा उसको अपना नहीं मानते, वो अपना है, ईश्वर अंश आप ईश्वर अंश हो, बात है नहीं, अच्छी बात को मानते ही नहीं, ईश्वर अंश जीव विनाश याद ही नहीं, ये याद ही नहीं है, इस उड़ान से ही वो विद्यार्थी चेतन अमल शरीर सूर्य से मंदिर जी आपके कोई चीज नहीं है और हम आप चाहिए कुछ नहीं चाहिए क्या है चाहिए केवल भगवान और कुछ नहीं चाहिए शरीर धारण जल शरीर ध्यान चाहिए जल चाहिए कपड़ा चाहिए भगवान चाहिए फिर चाहिए खेत चाहिए वेद अपना है क्या अपना क्या है अपने अपना क्या अपनी कोई चीज है ही नहीं अपने कोई चीज है ही नहीं शरीर अपना है काय तो नहीं छोड़ोगे अपना है आदि बच्चे हम नहीं मरेंगे नहीं शरीर छोड़ेंगे नहीं है सामर्थ्य भाई वो बहन हो कोई हो शरीर को रख लो अपना अच्छा लगता है रख लो अचानक छोड़ना पड़ेगा आपकी चीज क्या है कि जिस पर आप गाड़ी पर चलता है आप सोचो सब सोचो सब सब एक एक सोचो और बोलो शंका से बोलो क्या चीज है आपकी आपकी क्या चीज है बताओ आप चीज क्या है सब छोड़ना पड़ेगा सब है सुबह बढ़िया बढ़िया घर भरा हुआ छोड़ना पड़ेगा सब एक तिल आप चलेगा चलेगा साथ में तो आप क्या है आप तो नहीं है बैम घर हमारा है हमारा है हम बैम घर हमारे तरह हमारे हैं साथ में रहेंगे उनके आदमी ये हमारे हृदय नाथ करना क्या चीज आपकी है जो आपके साथ रहेगी भगवान है ही वो अपने और वो तो अपने मानते नहीं चीजों को अपनी मानते हैं भगवान के दी हुई चीज को तो अपनी मानते हैं भगवान को अपना नहीं मानते जो अपना है बताओ आप बस होता है क्या कोई चीज पर भी आप श्रद्धा बताओ इसमें तो मना खा गए अपने पास में छोड़ा नहीं कोई चीज अपनी नहीं है आपको क्या चाहिए चेतन अमल सह सुख रशि आप सुख राश सुख राश राश ढेर का नाम राश बोल धन की डिगली बाजरे की डिगली रश राश पहले निराश होती है रश ढेर सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक स्वाभाविक सुख राशि हो तो है सुख ही नहीं सुख है कि ऊंधा ऊंधा चले ऊंधा चल जाए चीजें ऊंधा चले मन को नहीं बात दुख पावे प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम ठक्का सब सुख हो जाए हमारे सुख नहीं है आपकी कन्या बड़ी हो गई उसको घर बार अच्छा मिल गया कन्या दे दी तो त्याग करते ही सुख हो जाते ही नहीं तो त्याग आपका है त्याग करते नहीं त्याग करते सुख टट्टी में सब त्याग करे सुख होता है गंदी से गंदी चीज छोड़ देते त्याग करने सुख होता है आराम हो जाता त्याग से शुरू होता है, सचिन रूढ़ है, त्याग करते हो बड़े आराम है। लोग समझते नहीं, थोड़ा ज्यादा समझता हूँ मैं। आपने रुपये देखे, मैंने रुपये रुपये भी देखा है, रुपये रखा है, रुपये छोड़े हुए, त्याग भी किया है। मैं तो रहता हूँ, आप यही देखते हो, बड़ा आराम रहता है। ऐसा होगा नहीं, बड़ी बड़ता गाड़ी चढ़ेगा, हवाई जहाज चढ़ेगा, मोटर चढ़ेगा, हम मोटर पर चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ते हैं, आप वाले हो आप पर चढ़ते थे मोटर, मोटर आप चढ़ी भी रहती है, ऊपर उतरते हो तो मोटर चढ़ी है, ऊपर चढ़ी हुई है नहीं मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ते हैं, हरदम चढ़ी रहती है, हम चढ़ते हैं मोटर पर। बोलो, सीधी सीधी बात है, प्रत्यक्ष देखते हो, सीधी बात है, बस करते नहीं। हमारी चीज कोई नहीं है तो आराम है ही नहीं, चिंता होती ही नहीं, मकान गिर जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डर ले जाएगा, कोई सोई कर देगा, प्रत्यक्ष आराम है, आप करते नहीं, जानते हो करते नहीं। बोलो, नहीं समझे समझा भी कोई, राम जी अपने है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, उम्र है, कोई अपनी नहीं है, ये वहम है, वहम ही वहम है, अपनी नहीं, अपना अधिकार चले हित भगवान, अपना अधिकार है, अपने अधीन है क्या ये, भीतर से ये बात है या बाहर उसने, हमारे केवल भगवान है, फिर भाई देगा मेरे तो गिर को पा दू फुला कोई असली तरह काम चला है उसका। एकदम ठीक बात है, सीधी बात है, सद बात है, सब चीज भगवान की माने, अपने भगवान का है, मेरी अपना प्रकृति, मेरी परा प्रकृति, मेरी का है, आओगे तो मेरी है, भगवान अपना मेरी, परा मेरी है, आओगे मेरी है, करेंगे भगवान से। हर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।